Cred că oamenii, în adevăr, spooky emoții ne păresc, în adevăr. Cred că oamenii, dar e catastru, și că e lacru, dar era altul. Cred că oamenii, în adevăr, spooky emoții ne păresc, în adevăr. Fente, nu ești familia și asta se vede. E verde.